naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBioSlimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBioSlimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A co to za sygnał? A że piąta po południu, szybko z Państwem leci czas. Bardzo za to dziękujemy i polecamy się. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Agnieszka Drozd, najważniejsze informacje w serwisie. Komisja Regulaminowa Sejmu rekomenduje uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości. Turyści ewakuowani z wyspy Kos zapowiadają skargę na biuro podróży Itaka. Rumunia ma problem z antyszczepionkowcami, wzrasta liczba zachorowań na odry. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Przychylono się też do wniosku o zgodę na postawienie zarzutów oraz tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Posłowi Suwerennej Polski prokuratura chce postawić 11 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak powiedział dziennikarzom, że teraz wszystko w rękach marszałka Sejmu. Na najbliższym posiedzeniu może umieścić punkt dotyczący uchylenia immunitetu w porządku obrad. Wtedy, przypominam, już nie ma dyskusji, bo wyraźnie przepisy mówią, że prawo głosu ma tylko sprawozdawca komisji oraz ewentualnie zainteresowany, gdy ma taką wolę. I po zakończeniu tego punktu pan marszałek może wprowadzić to do bloku głosowań. No i wtedy będzie decyzja Sejmu. Głosowanie poprzedziła wielogodzinna dyskusja oraz wystąpienie prokuratorów, którzy przedstawili szczegóły stawianych politykowi zarzutów. On sam czynności prokuratury określił działaniami na polityczne zlecenie. Marcin Romanowski, tłumacząc swoje działania Funduszu Sprawiedliwości, mówił, że były one zgodne z przepisami prawa i nie robił nic, co można by określić mianem przestępstwa. Chciałem to z całą mocą podkreślić, że nigdy na etapie przygotowywania tych rekomendacji komisji konkursowej, czy też wcześniej nie wydawałem żadnych bezprawnych poleceń. A Ministerstwu Sprawiedliwości to również chciałem bardzo wyraźnie podkreślić. Zależało bardzo na tym, aby te konkursy po pierwsze się odbywały, były organizowane i rozstrzygane w sposób sprawny, niezakłócony. Marcin Romanowski jest kolejnym po Michale Wosiu posłem Suwerennej Polski, któremu uchylono immunitet w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Część turystów, których w poniedziałek ewakuowano z hoteli z powodu pożaru na greckiej wyspie Kos, skarży się na biuro podróży Itaka. Ich zdaniem jego pracownicy nie zaopiekowali się nimi tak jak należy. Robert Olsztyn na Kos poleciał z rodziną. Mówi Polskiemu Radiu, że gdy wybuchł pożar, biuro się z nim nie kontaktowało. Dowiedzieliśmy się w hotelu na kolacji od kelnera, że jest ewakuacja. Nie wiedzieliśmy, czy do hotelu wrócimy, czy nie. Wzięliśmy dokumenty, najpotrzebniejsze rzeczy. Umieszczono nas na betonowej płycie boiska i tam spędziliśmy od godziny 20 do 5 rano czas. Na naszych oczach odjechało dziesiątki autokarów, tak, z klientami innych biur. Pytaliśmy, gdzie ci ludzie jadą, tak? No i oni nie potrafili powiedzieć. Grali na czas, grali na zwłokę, aby przeczekać do rana. Nie zostawimy tak tej sprawy, zapowiada. Jest olbrzymia grupa, praktycznie wszyscy, którzy tam byli, którzy chcą dochodzić swoich praw. Nie chodzi nam o zadośćuczynienie, żeby nam oddano kilka procent utraconego czasu i korzyści, za które zapłaciliśmy. Bardziej chodzi o to, żeby były wyciągnięte konsekwencje. Biuro podróży Itaka nie odpowiedziało na razie na pytania Polskiego Radia. Wczoraj informowało, że z powodu pożaru na wyspie Kos z hoteli ewakuowanych było ponad 360 jego klientów. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała ma nadzieję, że najpóźniej we wrześniu projekt rozporządzenia w sprawie drewna energetycznego zostanie przyjęty przez rząd. W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister podkreślił, że rozporządzenie ściśle definiuje, czym jest drewno energetyczne. Dodał, że od lat czekali na to przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Chcemy ograniczyć spalanie pełnowartościowego drewna w masowej energetyce, w kotłach, po to, żeby to drewno mogło trafić na rynek do polskich przedsiębiorców. Szacujemy, że to może być nawet 1,5 miliona metrów sześciennych drewna. To jest ogromna suma. W tym rozporządzeniu, które przyjęliśmy 2 lipca jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wrzucamy to teraz na konsultacje międzyresortowe. Mam nadzieję, że to przejdzie sprawnie. W uzasadnieniu projektu napisano, że nadrzędnym celem przepisów jest eliminacja zjawiska spalania w energetyce zawodowej drewna, które może zostać wykorzystane w inny, bardziej korzystny gospodarczo sposób, a kolejny cel to zmniejszenie presji na wycinkę drzew ze strony energetyki zawodowej. Władze Rumunii alarmują, że znowu wzrasta liczba zachorowań na odrę w tym kraju. Tylko w ostatnim tygodniu zarejestrowano ponad 600 nowych przypadków. W Rumunii po raz kolejny odnotowano ofiarę śmiertelną choroby. W Jassach zmarło 8-miesięczne dziecko, był to już 19 przypadek śmierci z powodu odry. W ostatnim tygodniu zarejestrowano również w całym kraju ponad 600 nowych przypadków zakażania się tą chorobą. Od początku roku w państwowych statystykach naliczono więcej niż 20 tysięcy osób, które zachorowały na odrę. Najwięcej przypadków jest w okolicach miasta Braszów w środkowej Rumunii. Największym problemem związanym z zapadaniem na odrę jest brak szczepień. W Rumunii prężnie działa ruch antyszczepionkowy. Co prawda od początku tego roku podano prawie 190 tysięcy dawek szczepionki na odrę, ale z tego tylko 30 tysięcy dzieciom w wieku od 9 do 11 miesięcy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 5. Euro, czas start. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No to zaczynamy. Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. W porannym Studiu Euro dużo mówiliśmy o wczorajszym wieczornym meczu Austria-Turcja. Przypominamy, zwyciężyli 2-1 Turcy i wrócimy w tym studiu do tego meczu, ale więcej miejsca poświęcamy pierwszemu z wczorajszych spotkań 1/8 finału. Rano było na ten temat mniej, więc uzupełniamy wątek wypowiedziami bezpośrednio z obozu reprezentacji Holandii. Ta 3-0 ograła Rumunię i tak tę wygraną podsumował selekcjoner Oranie Ronald Koeman. Jedynym, do czego można się przyczepić, to że zdobycie drugiego gola trwało zbyt długo. Myślę, że nasze posiadanie piłki było naprawdę dobre w środku pola. Gra Schoutena i Reindersa i na pewno Xaviego Simonsa była świetna. Gakpo był znakomity. Stworzyliśmy duże problemy rumuńskiej drużynie w ataku. Czasami trudno jest wytłumaczyć, dlaczego raz grasz źle, a innym razem od samego początku jesteś na drugim biegunie. To może robić różnicę. Stwierdził Ronald Koeman. Najlepszy na boisku był wczoraj Cody Gakpo, wspomniany przez Koemana. Skrzydłowy Liverpoolu od początku turnieju robi świetne wrażenie. Już w meczu z Polską uporczywie nękał naszą obronę. Wczoraj strzelił gola na 1-0 i asystował przy kolejnym Daniela Malena. I to jaka to była asysta. Kto nie widział, niech poszuka powtórki w sieci. Imponująca stabilizacja i technika Cody'ego. Gakpo kan zijn actie maken, misschien schieten. Daar komt hij, Gakpo, Gakpo! Oh! Goal! Gakpo! To był komentarz gola Gakpo z holenderskiego radia publicznego. Teraz już oddajemy głos skrzydłowemu The Reds. To był ogólnie dobry mecz z naszej strony. Myślę, że staraliśmy się zdominować grę i myślę, że momentami robiliśmy to naprawdę dobrze. Wiedzieliśmy, że to trudny przeciwnik, więc byliśmy gotowi na walkę i myślę, że to pokazaliśmy. Oczywiście kibice na stadionie znów byli niesamowicie, więc tak, myślę, że wszystko nam pomaga. Holendrzy o półfinał w sobotę zagrają z Turcją. Ta po szalonym meczu pokonała wczorajszego wieczora Austrię 2-1 i tak to spotkanie skomentował piłkarski ekspert Sport.pl Dawid Szymczak. Myślę, że ten turniej potrzebował właśnie takiego meczu. Tak emocjonującego, tak trzymającego w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty i na koniec z tak nieoczywistym rozstrzygnięciem jak awans Turcji do ćwierćfinału. Bo jeśli czymś charakteryzowała się cała ta faza 1/8, to myślę, że tym, jak brutalnie rozprawiała się ze wszystkimi romantycznymi historiami i marzeniami tych mniejszych zespołów. Dzielna była Gruzja, odważna była Słowacja, walczyła Słowenia, a na koniec i tak do ćwierćfinałów wchodzili faworyci. Nie zawsze pięknie, nie zawsze przekonująco. Mieliśmy taki dzień, w którym i awansowała Francja, i awansowała Portugalia, i te mecze nas nie porywały, więc bardzo dobrze, że przyszła taka odtrutka i taki emocjonalny rollercoaster właśnie w spotkaniu Turcji z Austrią. Tutaj było wszystko. Był nieoczywisty bohater, czyli Demiral, środkowy obrońca Turcji, który strzelił 2 gole. Był Arda Güler, który w obu tak naprawdę bramkach maczał palce dośrodkowaniami ze stałych fragmentów gry, z rzutów rożnych. To piłkarz przezdolny, zawodnik Realu Madryt, cały czas jeszcze nastoletni i jeden z bohaterów Turcji. No i na koniec jeszcze Mert Günok, bramkarz Turcji, który zaliczył taką niesamowitą interwencję w ostatniej minucie, w przedostatniej akcji, która może być paradą turnieju i która pozwoliła też Turcji wejść do ćwierćfinału. No rzeczywiście to była niezwykła Robinsonada. To jeszcze raz, mecz Holandia-Turcja w sobotę, wtedy też spotkanie Anglików ze Szwajcarami. W piątek być może przedwczesny finał Euro, Niemcy kontra Hiszpania i też zapowiadające się ultra ciekawie, jak powiedzieliby nasi młodsi słuchacze, starcie Francja-Portugalia. To będzie rewanż za finał Euro 2016. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o pogodę, to ubałów na razie nie widać na horyzoncie. No chyba, że są Państwo gdzieś w okolicach Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry. Tam było tak gorąco, że mocne nawałnice przeszły przez te piękne skądinąd kraje. Proszę, uważajcie na siebie w podróży. Poza nią zresztą także. Co do Polski, no schłodziło nam się powietrze. 23 stopnie na wschodzie, 17 na północnym zachodzie i w Karpatach. W nocy 13-16 stopni. Na razie więcej nie będzie. Wiatr się uspokoił tak. Co do burz, to jutro mogą się pojawić na wschodzie, może także padać grad, natomiast generalnie zachmurzenie będzie raczej umiarkowane, duże, deszcz albo przelotny, albo jak mówiliśmy na wschodzie, tam może padać intensywnie, kiedy przyjdą burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dawno nie graliśmy, a gramy dzisiaj pięknie. Ten pan powinien być słuchaczom znany. Trójek. Tak, to Bryan Adams, naturalnie. Nie zaskoczył pan, panie Jarku. Bardzo dziękujemy. Rajmund Bielsko-Biała. Dzień dobry, Rajmund. Dzień dobry. I do usłyszenia, ale może wróci. Paweł Gliwice przy telefonie. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi, która była krytyczna w stosunku do pani, która zareagowała w pociągu. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że pan redaktor zakończył tą wypowiedź słowem popieram. Czemu? No nie może być taki akceptacji dla takich zachowań, ponieważ pijanego kierowcy pan nie odwozi do domu, tylko dzwoni na policję. A proszę pamiętać o tym, że każde obcowanie dziecka, czy ten pan był agresywny, czy nie, jest jeszcze coś takiego jak przemoc emocjonalna i to również taka przemoc wobec tego dziecka w tym momencie zachodziła, a myślę, że brak poparcia i to, że takie osoby, czyli alkoholicy, wszystko mówiąc pijacy, będą wiedzieli, że często tego nie akceptuje i zgłasza takie sprawy, będzie wpływało na to, że takich zachowań będzie mniej. Rozpakowałbym to, szanowny panie Pawle, bo nie wiemy, ja wiem, że definicja alkoholika, moglibyśmy audycję niejedną zrobić na ten temat, natomiast nie znamy za dużo szczegółów, żeby wydawać jednoznaczne wyroki. Bardziej myślałem, kierowałem się, podobnie jak słuchaczka zresztą, myślą o dziecku, które wpadło w machinę całą i zostało przez nią przemielone i to być może sprowokowało mnie do wypowiedzenia takiego jednoznacznego poparcia, ale masz rację, tak szanowny słuchaczu, że wątków tu sporo. Pamiętajmy, że jest jeszcze coś takiego jak przemoc emocjonalna i to, co pani powiedziała, która zna to z własnego doświadczenia, czy dziecko, czy ten pan był agresywny, czy nie, to takiej przemocy doznało i nie bądźmy obojętni wobec takich zachowań, zgłaszajmy, a procedury myślę, że zostały po to wymyślone i w taki sposób, żeby jak najlepiej takie dziecko zabezpieczyć. Bardzo dziękuję za ten głos i do usłyszenia. Rajmund Bielsko-Biała wraca. Halo. Dzień dobry panie redaktorze. No, ja byłem przez wiele, wiele lat starszym ratownikiem wodnym. I proszę pana, ja powiem panu szczerze, że jak ja pracowałem jako starszy ratownik wodny, to na moim akwenie mowy nie było, żeby ktoś sprzedawał alkohol. Owszem, były lobby alkoholowe, przynoszono mi całe skrzynki piwa, wódki i tak dalej. Wyrzucałem ich razem z tym piwem i wódką i proszę pana, i powiedziałem, że na akwenie, gdzie ja zarządzam bezpieczeństwem, nie może być. I kierownik basenu, mimo że on wydawał zgody, czy kierownik akwenu, to on nie miał nic do gadania, bo proszę pana, ja powiedziałem, że ja w warunkach umowy piszę, że ja podejmuję się funkcji starszego ratownika i od razu ogłaszam, że na moim akwenie będzie zakaz sprzedaży alkoholu. No i próbowali to obejść, próbowali tam różne inspekcje, przychodziły i tak dalej, ale proszę pana, no... Trzymał ich pan trzeźwo. Nikt nie... I proszę pana, ja powiem... Co więcej, ja, proszę pana, używałem przemocy wobec alkoholików. Raz, proszę pana, wyrzuciłem pijanego ormowca z basenu. I, proszę pana, wyrzuciłem go przemocą i mundur mu dałem za bramę. Na łeb mu rzuciłem ten jego mundur ormowski. Proszę pana, przyjechała policja. No i proszę pana, chcieli mnie aresztować, no ale milicja obywatelska wtedy była, ale kierownik basenu powiedział, że na basenie jest 7 tysięcy ludzi i jak on powie, że milicja mnie aresztowała, no to... To wyniosą to milicja. To rozniosą. No i proszę pana, dali mi spokój i więcej pijanych ormowców na basenie nie miałem, a jak ktoś był pijany, proszę pana, normalnie, no to wystarczyło, że mu zwróciłem uwagę, że ma opuścić basen. No to on już wiedział, czym się kończy, jak nie opuści na żądanie ratownika. I chcę panu powiedzieć więcej. Ja też pracowałem na basenach krytych. I tam obok basenów krytych są kawiarnie, gdzie sprzedają piwo. No to proszę państwa, ja w godzinach, kiedy ja pracowałem na basenie, to sprzedaż piwa była zakazana. Drastycznie spadała. Rajmundzie, szanowny, bardzo dziękuję za tą stanowczość, za skutek, jaki odniosłeś i za ten telefon także. Grzegorz jeszcze, Kraków. Halo, panie Grzegorzu. Tak, dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Wydaje mi się, że w tym momencie dochodzimy już do pewnego absurdu z uwagi na to, że kompletnie nie znamy sytuacji, która zaszła, a ja słyszę o przemocy emocjonalnej, słyszę o alkoholiku. Nie wiem, nie znam tej sytuacji oczywiście, jak myślę, że wszyscy tutaj słuchający. Polskie Koleje powiedziały, że jest wielopłaszczyznowa, więc domyślam się, że prosta nie jest. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Wyobrażam sobie, że mogła zajść taka sytuacja, w sytuacji, w której nie wiemy nic, to należy traktować tą sprawę jako osobę, to my musimy komuś udowodnić, że postąpił źle. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że ten pan wypił w barze przed wejściem do pociągu małe piwo. Czuć od niego było alkohol, ponieważ czuć piwo będzie czuć. Natomiast co to daje? Nawet pan przed chwileczką, który dzwonił i wspominał o przemocy emocjonalnej, mówił prawie jeździe. Bodajże do 0,2 promila. Można teoretycznie chyba tak siedzieć. W związku z tym, ja myślę, panie Grzegorzu, że dotykamy tutaj bardzo czułej rzeczy, czyli opieki nad dzieckiem. I to jest problem, nie? Bo gdybyśmy mówili tylko o relacji starszy-starszy. Nie chcę tutaj przerywać, natomiast proszę sobie, tutaj głównie panią, do pań, do słuchaczy sobie, proszę wyobrazić sytuację, gdy się czasami spotykacie z koleżankami i mając nawet małe dzieci, podczas wieczoru wypijacie jedną lampkę wina. Jesteście już w tym momencie, panie, pod wpływem alkoholu, jeżeli by ktoś chciał w ten sposób na to patrzeć. I okej, wina nie będzie prawdopodobnie czuć, piwo można było wyczuć, stąd reakcja tamtej pani. Natomiast sytuacja będzie bardzo podobna i czy tak będziemy traktować, że czy panie się przeszujecie w tym momencie, że traktujecie przemocowo, emocjonalnie swoje dziecko? Raczej chyba nie. Dziękuję za telefon, do usłyszenia. Tak jak mówię, rzeczywiście sytuacja, nie chcę cytować kolejny raz PKP, jest wielopłaszczyznowa w tym sensie, że sporo wątków za nią stoi, ale reakcja była jasna. Pasażerka zauważyła, że dzieckiem opiekuje się osoba pod wpływem, zatrzymano pociąg, wyciągnięto tego mężczyznę, zabrano dziecko, także trafiło w całą procedurę i o tym sporo mówiliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania i potem telefony się rozdzwoniły. Myślę, że nie znajdziemy złotego środka, nie znajdziemy dobrego rozwiązania, ale bardzo bym chciał, żeby ta sprawa, niezależnie jak ją oceniamy, otwierała nam wszystkim oczy. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 5. Mimo złych zmian klimatycznych globalnie, są takie miejsca, gdzie nie słyszymy kolejny rekord upałów, ale okazuje się, że sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Chile. Ulewne deszcze. Okazało się, że w miejscach, które do tej pory były bardzo wyschnięte, pojawiła się ponownie woda. Niedaleko stołecznego Santiago, jezioro, które 6 lat temu całkowicie wyschło, nagle przywrócono życie. Teraz jednak trzeba działać, żeby znowu nie zniknęło. Michał Strzałkowski. Jezioro Akuleo jeszcze 15 lat temu rozciągało się na powierzchni 12 km kwadratowych. Pięknie położone w dolinie między górami przyciągało wielu turystów. Ze stolicy Chile, Santiago, oddalone było tylko o niecałą godzinę drogi. Ale w 2011 roku jezioro Akuleo zaczęło gwałtownie wysychać, a w 2018 roku znikło całkowicie. Był to skutek wywołanej przez zmiany klimatyczne wieloletniej suszy. Dramat dotknął nie tylko ekosystemu, ale także okolicznych mieszkańców. Gloria Contreras żyła z prowadzenia pola namiotowego nad jeziorem Akuleo. Jezioro było czymś wspaniałym, bo było przepiękne, dawało też nam wszystkim pracę. Odkąd wyschło, zbankrutowały hotele, restauracje i kempingi. Ale teraz życie tu wraca. Odkąd wróciło jezioro, znów otwierają się biznesy. I te małe, i te duże. Jezioro Akuleo się bowiem odbudowało. Wszystko to za sprawą długotrwałych ulewnych deszczy, które w końcu nawiedziły okolice. Była też śnieżna zima i z gór popłynęło strumieniami i rzekami sporo wody. Wróciło nie tylko jezioro Akuleo, ale także kilkanaście innych, jak choćby jezioro Penuelas, które stanowi rezerwuar wody dla drugiego co do wielkości miasta Chile, Valparaíso. Od prawie 20 lat obserwowaliśmy, jak nasze piękne jeziora znikają. Dwie dekady nie widziałem tak pięknego krajobrazu. Każdego roku byliśmy w coraz większej żałobie, ale wreszcie poczuliśmy optymizm. Mówi mieszkaniec okolicy jeziora Akuleo, Eduard Torres. Problem w tym, że sam powrót chilijskich jezior to za mało. Teraz trzeba nie dopuścić do tego, aby znów wyschły, mówi agroklimatolog z chilijskiego Uniwersytetu Talca, profesor Patricio González. Po 15 latach mega suszy środkowe Chile potrzebuje teraz co najmniej 3, 4, a najlepiej 5 lat z normalną dla tego regionu liczbą opadów, czyli po prostu z częstymi ulewami. Tylko wtedy uda się w pełni odbudować rzeki, strumienie, jeziora i wszystkie inne naturalne rezerwuary wody. Chodzi także o odbudowę pokrywy śnieżnej w wyższych partiach gór, bo ona jest bardzo ważnym, zwłaszcza w kluczowym okresie wiosennym, źródłem wody dla terenów w dolinach. Ale takiej sytuacji nie osiągnie się bez radykalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Bez nich chilijskie jeziora z czasem znów wyschną, tłumaczy dr Alex Godoy, który kieruje Centrum Badań nad Zrównoważeniem Klimatu na Uniwersytecie del Desarrollo w Chile. Zjawisko El Niño się cofa. W drugiej połowie roku osłabnie całkowicie, ale jego miejsce natychmiast zajmie zjawisko La Niña. Skutkiem tego będzie na pewno zaniknięcie opadów w Chile i powrót suszy. Wody znów zacznie brakować. I to szybko, bo zapewne już w przyszłym roku. Dr Godoy dodaje, że ratunkiem dla chilijskich jezior jest tylko wdrożenie na szeroką skalę działań na rzecz ochrony klimatu. Jeśli bowiem dać naturze właściwe warunki, to ona będzie sama w stanie się odbudować. 23 minuty po godzinie 5 to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w środę. Tesla might get arrested. She sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, it's energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for oh well. Only care if you want me. Szanowna Zofia z Warszawy dodzwoniła się do Trójki. Halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Zofia. Dzień dobry. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi ostatniej wypowiedzi słuchacza. Przyznam szczerze, że normalizowanie picia alkoholu przy dzieciach no, moim zdaniem jest dość niebezpieczne. I nieważne, czy ten pan wypił jedno małe piwo, czy wypił tych piw pięć. Osoba będąca pod wpływem alkoholu po prostu stanowi dla dziecka zagrożenie, bo na przykład nie ocenia sytuacji racjonalnie, albo może, no może stać się coś, co osoba trzeźwa może przewidzieć, osoba pod wpływem alkoholu niekoniecznie. I odnosząc się do tego, czy mama może wypić lampkę wina, tak, może wypić z koleżanką, jeżeli dziecko zostaje wtedy pod opieką zupełnie trzeźwego taty. Jeżeli chcemy wyjść z mężem oboje, to wtedy dziecko zostaje pod opieką trzeźwej babci albo dziadka. Nie powinno się normalizować picia alkoholu przy dzieciach czy opieki nad dzieckiem pod wpływem alkoholu. Zgadzam się z panią. Żadnej ilości. Myślę też, bardzo dziękuję pani Zosiu, nawiązując do ostatniej wypowiedzi minister zdrowia, która zastanawia się nad tym, czy nie wprowadzić zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w konkretnych nocnych godzinach, bo sprzedaż jest wtedy ogromna. Bardzo nam się ta dyskusja, ta wypowiedź wpisuje w tą, którą myśmy zaczęli w pierwszej godzinie. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Na atak migreny. Sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Państwo podróży, bo wielu naszych słuchaczy, jak słyszę, właśnie tak, 22 i 7 trójek. A jak wygląda sytuacja na drogach? Mamy coś dla was. Maciej Sampolski, radionawigator. A zaczynamy od krajowej 50 i trasy Sochaczew-Wyszogród. Jest całkowita blokada w miejscowości Kamion po śmiertelnym w skutkach zderzeniu pojazdu ciężarowego i busa. Z kolei bardzo duży korek utrzymuje się na S8 w Warszawie. Kierowcy zwalniają od węzła Warszawa-Zachód do węzła Modlińska. To na trasie w stronę Białegostoku. Na S2 zakorkowała się trasa w stronę Terespola w okolicach Raszyna. To między Opaczą a węzłem Warszawa-Lotnisko. Na wyjeździe ze stolicy w stronę Łodzi również problemy. Na A2, bo o tej trasie mowa, jest zator na 7 km. Pora na Dolny Śląsk, a na krajowej 35 również śmiertelne w skutkach zdarzenie. Na trasie Świdnica-Wrocław w miejscowości Strzelce jest całkowita blokada drogi. Z kolei na A4 bardzo duże korki i zatory drogowe w okolicach Mysłowic. Kierowcy zwalniają na trasie w stronę Krakowa. Na wysokości samego Krakowa nogę z gazu trzeba zdjąć od Balic do Skawicy. Winy w obie strony, a na 10 km korka trzeba przygotować się z kolei między Strzelcami Opolskimi a Łanami w stronę Gliwic. Dołożymy jeszcze pogodę. Czy ona będzie kierowcom sprzyjała? No, nie ma upałów, więc teoretycznie tak, ale mogą pojawić się burze. Możliwy grad to jutro na wschodzie. Przelotny deszcz, zachmurzenie będzie umiarkowane, duże. Namawiamy do tego, żeby robić sobie w czasie długich podróży przystanki regularne. W nocy chłodno, 13-16 stopni. W ogóle to słowo chłodno przy ostatnich upałach tak dobrze brzmi, prawda? Co do temperatury maksymalnej, to 23-20, tyle w centrum. Najgorętszy będzie wschód, tamte 23 stopnie. Na razie więcej być nie chcę. Państwo coś zagrają? No pewnie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby zagrać i żeby było w tej podróży bezpiecznie. I'm hearing things. The wilderness that falls in my dreams. Ciało pozytywność, jak się kojarzy szanownym słuchaczom Trójki? Pozytywnie czy nie? Body positive, ciało pozytywność. To jest taki ruch, który się sprzeciwia promowaniu wyidealizowanego wyglądu i dążący do tego, żebyśmy akceptowali swoje ciało takim, jakim jest. Co wcale nie oznacza, żebyśmy nagle nie rezygnowali z pewnych planów, nie wiem, poprawy swojego zdrowia, chodząc na siłownię albo zaczynając biegać, cokolwiek takiego. Natomiast zostawiając żarty na bok, jest to odpowiedź na coraz częstsze występowanie zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia, i to nie tylko u kobiet, ale także u panów. W Rzeszowie ruszyła specjalna akcja edukacyjna, która ma wytłumaczyć, jak można sobie z tym problemem radzić. Bartosz Bielecki. Zapobieganie i jak najszybsze rozpoznanie zaburzeń odżywiania to główne cele kampanii prowadzonej przez Fundację HelpEd. W planach jest rozdawanie ulotek, przygotowanie specjalnych filmów i przede wszystkim rozmowa. Jedną formą pomocy jest edukacja w szkołach. Wyjaśnia jedna z organizatorek kampanii, Magdalena Błaszczyk. Czyli zarówno spotkania z dzieciakami, z gronem pedagogicznym, jak i z rodzicami, co ma na celu oczywiście głównie profilaktykę i budowanie świadomości na temat zaburzeń odżywiania. Choroba przyjmuje różne formy. Ortoreksja to na przykład nadmierne zwracanie uwagi na to, żeby dieta była zdrowa. To mogą być też napady objadania się, a także skrajne sytuacje jak bulimia i anoreksja. Zaczyna się od tego, że z jakiegoś powodu w życiu prywatnym mam ograniczony poziom kontroli nad tym, co się ze mną dzieje. Tłumaczy Natalia Królak, współzałożycielka kampanii Spójrz na siebie. I w związku z tym przenoszę sobie tę potrzebę kontroli i tego, co mogę planować i na co mam wpływ, na jedzenie. Jeżeli nastolatka chodziła do tej pory z koleżankami na pizzę, nagle zaczyna unikać takich wyjść, wiemy, że coś może być nie tak. Jeżeli dotychczas jadła posiłki ze swoją rodziną, z domownikami, nagle zaczyna wychodzić do swojego pokoju, unikać wspólnych posiłków, jest to dla nas sygnał. Wtedy najlepiej szukać pomocy u specjalistów, czyli psychoterapeuty i psychiatry. Co nie oznacza, że cała reszta powinna stać z założonymi rękoma. To są dziesiątki historii o córkach, których matka komentuje, że znowu musi przejść na dietę, że znowu się w nic nie mieści, że znowu wygląda beznadziejnie. I córki to po prostu biorą na siebie. My mówimy o tym w kontekście ciała pozytywności, czy wręcz ciała neutralności. Dodaje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To znaczy musimy tak traktować siebie i musimy to przekazywać dzieciom, że ciało jest po to, żebyśmy byli silni, żebyśmy mogli robić rzeczy, żebyśmy mogli uprawiać sport i tak dalej, a nie po to, żeby wyglądało w jakiś określony sposób. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła też kampanię Ciało nie określa. Eksperci sprawdzili, jak podejście do wyglądu wpływa na najmłodszych i jaką rolę odgrywają w tym procesie media społecznościowe. Okazuje się, że 1/3 młodych ludzi mówi, chciałabym wyglądać tak jak osoby, które obserwuję w sieci. Na to narażone są w większości dziewczynki, dlatego to one dużo częściej cierpią na zaburzenia odżywiania. Bo to też wobec ich wyglądu stawiane są dużo większe wymagania. Ale to nie oznacza, że pęd za, w cudzysłowie, idealnym ciałem dotyka tylko je. Nie jest tak, że chłopcy nie chorują na zaburzenia odżywiania. Po prostu są one spychane, ignorowane, no i też jest ich po prostu mniej, bo nie mają takiego, może nie tyle nie mają takiego nacisku, co po prostu jest on nie tak społecznie wprost powiedziany. Pomóc może także pozytywny wzór osób o różnej wadze i kształtach, które pokazują, że wygląd nie wyznacza naszej wartości. W ogóle nie oznacza, choć pamiętajmy, żeby też nie skręcić w drugą stronę i nagle dopuszczać nadmierną otyłość, bo nie o tym była ta historia. Dbajmy o siebie. 22 minuty przed godziną 18. The hours come. getting tired. She Wants, Metronomy. To jest Trójka, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Marcin Tychy, halo, witamy. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Ja nie słyszałem całości audycji, po prostu włączyłem radio jadąc samochodem. I zastanawia mnie tutaj dyskusja, która się toczy, bo tak, pan został posądzony o to, że spożył piwo, zapach piwa od niego pani poczuła, podjęto interwencję, pytanie, czy w jaki sposób stwierdzono, że jest pod wpływem alkoholu, czy był badany alkomatem. Nie wiem, nie słyszałem całości wypowiedzi, więc trudno mi się odnieść. Ja się pamiętam, wiem, że pociąg został zatrzymany, wyprowadzony, sprawdzony i ponieważ poszła procedura cała, to zakładam, że tak, skoro dziecko jednak zostało mu odebrane. Jeżeli był spadany alkomatem, okej. Tutaj słuchaczka mówiła, że nie możemy normalizować picia alkoholu. No więc właśnie tutaj uważam, że jest w dużym błędzie, bo jeżeli mamy oceniać, czy osoba zajmująca się dzieckiem jest pod wpływem alkoholu, to musimy to znormalizować. Jaka ma być ta norma, taka jak dla kierowców, czy ostrzejsza? Nie może być zero, ponieważ no, zero nie występuje. Tu by się mogli wypowiedzieć osoby, które się zajmują medycyną. Czy jest możliwy stan zerowy stężenia alkoholu we krwi czy w wydychanym powietrzu? Bardziej myślę o tym, że cała ta nasza dyskusja pokazuje, jak wiele jest wątków i to fajne. Natomiast myślę, że to, co dla nas było dzisiaj w redakcji Impulsem, to to, żeby zwrócić uwagę, że są wakacje, teoretycznie więcej nam wolno, ale nie, kiedy mamy dzieci obok nie. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie. Yeah. I już tylko kwadrans do godziny 18. Dobra pora na Puls Trójki. Sylwia Białek. Puls Trójki. Trójki gościmy dziś Rocha Kowalskiego, TVP Info. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. I Piotra Śmiłowicza, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panowie prosto z Sejmu, a Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Przychylono się też do wniosku o zgodę na postawienie zarzutów oraz tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra. I teraz pytanie, czy tymczasowe aresztowanie polityka to tylko kwestia czasu, Rochu? Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się jak najbardziej. Szczególnie, że jak spojrzymy na sytuację posła Michała Wosia, to prokuratura na dniach planuje postawić mu zarzuty, więc domyślam się, że w przypadku ministra, byłego wiceministra Romanowskiego, ten proces będzie równie szybki, szczególnie, że jeśli się wsłuchamy w to, co dzisiaj mówili prokuratorzy na posiedzeniu komisji. A było bardzo gorąco. A było bardzo gorąco i rzeczywiście dzisiaj prokuratura w odróżnieniu do tego posiedzenia z ubiegłego tygodnia była w sprawie posła Wosia, była dobrze przygotowana i rzeczywiście ponad godzinę zajęło samo argumentowanie tego wniosku, przytaczanie zarzutów, tam 11 zarzutów, 11 przestępstw chce udowodnić. W tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej? Przekroczenie uprawnień i tak dalej, więc nie sądzę, żeby prokuratura była w tym opieszała, szczególnie, że jest, nie ma co ukrywać, duża presja społeczna na to, żeby ten czas rozliczeń zaowocował w końcu jakimiś faktycznymi rozliczeniami. I presja społeczna, ale także premier Donald Tusk mówi o przyspieszeniu. Materiał dowodowy w sprawie byłego wiceministra jest druzgocący, usłyszeliśmy dziś, ale jedna z pań prokurator usłyszała też od posła Janusza Kowalskiego, że jest nielegalnie umocowanym prokuratorem. Ciekawie było na komisji, Piotrze. No tak, oczywiście. No, PiS kwestionuje legalność działań prokuratury. To jest oczywiste, to jest ich środek obrony w tej sytuacji, czy w ogóle suwerenna Polska. Wydaje mi się, że no, to, że są zarzuty czy dowody ewidentne, no to wszyscy wiemy, bo wszyscy słyszeliśmy nagrania, które udostępnił czy nagrał pan dyrektor MRAS. Tego jest bardzo dużo i rzeczywiście tam pan minister Romanowski występuje w bardzo niechlubnej roli. Dowody są właściwie dzięki tym nagraniom bardzo mocne. Co do aresztowania, no to ja miałbym tutaj takie ambiwalentne uczucia, bo oczywiście być może taki środek byłby niezbędny, ja nie znam całego materiału dowodowego i nie wiem, czy co prokuratora ma, czego jeszcze oczekuje, ale wydaje mi się, że ta sprawa jest już tak dobrze znana, że samo aresztowanie byłoby zbędne, twoim zdaniem? No takim mogło być odebrane jako środek represji politycznej. Nie wiem, czy do końca uzasadnionej, więc być może oczywiście słuszne jest to, że prokuratura zostawia sobie taką furtkę w postaci zgody na tymczasowe aresztowanie, ale czy przy takim materiale dowodowym, który mamy, tych wszystkich nagraniach, czy to byłoby potrzebne, czy to na przykład nie byłoby jednak jakimś też politycznym, no z jednej strony takim zadośćuczynieniem, że to właśnie w końcu siedzą ci pisowcy, którzy tyle przestępstw zrobili, a z drugiej strony no, mogło być odebrane jako taka już przekroczenie pewnej granicy politycznej zemsty. Przy czym tutaj ja nieco z redaktorem Śmiłowiczem się pozwolę nie zgodzić, to znaczy tak, mogłaby być zaistnieć taka obawa, że jest to represja polityczna, ale z drugiej strony z taśm, które są publikowane, które były publikowane z taśm Tomasza Mraza, jasno wynika, że zachodzi duża obawa mataczenia w sprawie przez wiceministra Romanowskiego, bo to wiceminister Romanowski z dyrektorką z Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie ustalali wersję wydarzeń. To przecież ta dyrektorka mówiła na nagraniach, że jeśli cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Więc rozumiem pewną ostrożność z punktu widzenia prokuratury, chociaż no oczywiście jeśli to, co miał ewentualnie wiceminister mataczyć w tym śledztwie, to już zdążył to oczywiście zrobić. Natomiast no rozumiem, że asekuracyjnie prokuratura chce mieć ale takie narzędzie. Ale nie użył do listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, który nie zdążył troszkę zamieszania ten list wywołał. No bo ten list chyba w mieszkaniu pana ministra Ziobry został. Nie, Romanowskiego, ministra Romanowskiego, tak. No, ten list jest takim też koronnym dowodem, że świadomość tego, że tam jest wszystko coś nie tak w Funduszu Sprawiedliwości była już bardzo dawno temu w kierownictwie PiS-u i u prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to jest łamane prawo. No to oczywiście nie po raz pierwszy i nie ostatni w rachunku zyski polityczne i działanie zgodne z prawem wygrały zyski polityczne. Jak pamiętamy, w tym 19 roku, kiedy ten list był formułowany, jeszcze nie było wiadomo, jaki będzie miała wynik suwerenna, Solidarna Polska wówczas w wyborach parlamentarnych. Więc być może, gdyby na przykład miała słabszy wynik, to wtedy jakieś konsekwencje polityczne byłyby też wyciągnięte, ale ponieważ miała dosyć dobry wynik i właściwie większość pisowska wisiała na posłach związanych ze Zbigniewem Ziobrą, to prawdopodobnie dlatego po tym liście żadnych politycznych konsekwencji nie zostały wyciągnięte wobec Solidarnej Polski, mimo ewidentnych dowodów nieprawidłowości i łamania prawa, czego prezes Kaczyński miał świadomość. No dzisiaj się tłumaczy, że on dużo takich listów wysyłał, że on nie pamięta, no ale oczywiście to jest takie tłumaczenie, no, że trudno, żeby mówił co innego, bo musi jakoś się wybronić z tego, że mówił niedawno, że tam nie było żadnej afery, prawda? A dzisiaj widzimy, że jednak miał taką świadomość. Znaczy w sprawie prezesa Kaczyńskiego ja rozumiem, że w tej sytuacji nie pozostaje mu nic innego do mówienia, natomiast wydaje mi się, że jego zachowanie z tego 2019 roku, przynajmniej z tego momentu, w którym wiemy, że napisał list do ministra Ziobry, było czysto wyrachowane. To znaczy prezes Kaczyński wiedział, że łamane jest prawo, wiedział, że środki publiczne przeznaczone są na cele czysto partyjne z ominięciem przepisów kodeksu wyborczego i zwrócił na to uwagę ministrowi Ziobrze. Ja nie sądzę, że ze względów aksjologicznych, czy ze względu na to, że on się jakoś, prezes Kaczyński, że się rażąco nie zgadzał z działaniem ministra Ziobry. Bał się, że nie zostanie zaakceptowane sprawozdanie finansowe. A po to raz, ja myślę, że nawet kwestia układanek partyjnych, to znaczy przypominał Zbigniewowi Ziobrze, że no tak też wygląda ten system. Prawo i Sprawiedliwość bierze pieniądze z subwencji partyjnej z budżetu państwa, a z suwerennej Polsce zostają pieniądze, którymi może sobie dysponować w ramach rządu, w tym w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Przy czym prezes Kaczyński w tym liście przestrzega, tylko pamiętajcie, jak was złapią za rękę, to mówcie, że to nie wasza ręka. No mniej więcej taki jest wydźwięk tego listu. Tak, no i dzisiaj też zresztą słyszałem wypowiedź prezesa Kaczyńskiego na konferencji prasowej i właściwie znowu bagatelizował tą sprawę, stwierdził, że nie było żadnego przekroczenia prawa, że może to nie jest do końca ładne, że jak w taki sposób się pieniądze wydatkuje, ale tutaj złamania prawa jego zdaniem nie było, więc... Ale takie bagatelizowanie spraw to czasami się prezesowi Prawa i Sprawiedliwości zdarza, bo pamiętaliśmy, że afera wizowa to nie afera, tylko aferka, że Pegasus tak naprawdę... Znaczy zdarza mu się poważnie podchodzić do rzeczy. A no właśnie. Bardzo ciekawe rzeczy, słuchajcie, dzieją się w Sejmiku Małopolskim, bo tam akurat nie sprawdza się przysłowie do trzech razy sztuka, bo już 5 razy była próba wyboru marszałka i się jeszcze nie udało. Co więcej, jest coraz gorzej, bo poparcie dla Łukasza Kmity jest coraz mniejsze. Posłowie radni Prawa i Sprawiedliwości są zawieszani. No mogą być odwieszeni, jeżeli zagłosują prawidłowo, ale 9 lipca się zbliża i niewykluczone, że będą tam przedterminowe wybory. Czym to się zakończy, Rochu? 30 milionami z pieniędzy podatników, które zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na to, żeby rozwiązać wewnętrzny spór partyjny w Małopolskim Prawie i Sprawiedliwości, bo taki będzie koszt przyspieszonych, przedterminowych wyborów w Małopolsce do sejmiku województwa. To jeśli chodzi o to, czym to się skończy. Natomiast rzeczywiście proces gnilny w Prawie i Sprawiedliwości, a na pewno taki proces niesubordynacji wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No chyba prezes Prawa i Sprawiedliwości nie sądził, że to się zacznie w Małopolsce. Powiem szczerze, to jest zaskoczony. To, że to się zacznie w Małopolsce, to jeszcze pół biedy. Natomiast to, że wczoraj przeciwko Łukaszowi Kmicie, kandydatowi, na którego stawia prezes Jarosław Kaczyński, wystartował były prezydencki minister, a radny Prawa i Sprawiedliwości, to już jest duża zmiana. To znaczy do tej pory mogliśmy sobie dywagować o tym, że trwa wojna pomiędzy Pałacem Prezydenckim, czy też no, szorstka, nawet nie przyjaźń, ale szorstka niechęć pomiędzy prezesem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą. No to teraz mamy kawę na ławę wyłożone, że ten konflikt jest prawdziwy i w momencie, w którym prezydent czy otoczenie prezydenta wyczuło słabość prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to tam przy 5 podejściu wystawiło swojego kandydata. Przecież nikt na pewno nie wierzył w Małopolsce, że radny Ćwik może uzyskać urząd. Natomiast no, chodziło o pewien manifestację siły. Tak, tak, no to sytuacja to jest dowód dezintegracji PiS-u i osłabienia autorytetu prezesa po przegranych wyborach. Zgadzam się, że tutaj zaczyna to być, przypominać walki frakcyjne, czy pokazuje walki frakcyjne, w której każda frakcja chce zdobyć jakieś kolejne przyczółki. Oprócz prezydenta Dudy mam wrażenie, że tutaj bardzo ważną osobą jest pani była premier Beata Szydło, która jest, ma podobno stać za tymi rokoszanami, którzy nie chcą wyboru pana Kmity. Ryszard Terlecki pilnuje interesu, ale